مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آ جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، وہ شب محشر تو بلوا کے غلاموں کو، شفاعت کا انعام مدینے میں، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، چھیڑو نا تم بیمار بیمار مدینہ کو، مدینہ کو اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اللہ قیامت تک نہ خمار اترے، اللہ قیامت تک جس کا نہ خمار اترے، الفت کا پیوں ایسا ایک جام مدینے میں، الفت کا پیوں ایسا ایک جام مدینے میں، وہ ساقی کوثر کو رندوں کو پلاتے ہیں، وہ ساقی کوثر کو رندوں کو پلاتے ہیں، ہر ہر کے مئے الفت کے جام مدینے میں، بھر بھر کے مرے الفت کے جام مدینے میں، آتار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو، آتار پہ پھر ایسا اے کاش کرم گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، آتار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو جائے، آتار پہ پھر ایسا کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے